أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دا سورة بقرة دا آیت نمبر 249 دے او سورة بقرہ دا دویم سپارہ دا وسد دے زینا اللہ رب العزت ذکر کئی چکل دی اوتلو جنگ دا پارا ہوا تلو نو آغا واقعی تا اشارہ دا تو علوت علیہ السلام دا دیو امیر مقرر شویو فرمائی فلما فصل طالوت بالجنود فسر کلا چراو تلو طالوت علیہ السلام بالجنود سرد لخکر نخفلوم اغا فوجیانم ورسردی طالوت علیہ السلامم ورسردیم. فلما فصلا خلچی راوتلوم طالوت یا پیغمبر دے یا یو نیک سڑے دیم الکل چراوتو طالوت سرد لخکرون اخفلوم قالان اویل ان اللہ مبتلیکم بنهر دا وینا دا شمویل علیہ السلام دا غورتویلوم چی پتاسو باندی اللہ رب العزت امتحان کئی نهر فیو نهر باندی یو نهر دے داغی امتحان با پتاسو باندی کئی دا نهر دا پلسطین فالاقی کی دے اردن باندی تیر شوے دے اردن او دا پلسطین پا مینز کی زاد المسیر والا دا ذکر کری دی دا راوت اللوت علیہ السلام سرد اخپل لخ کرا یو قول لے چی اول لخ کر 70,000 کسانو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ذکر کئی دویم قول لے اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ نو ذکر کئی 80,000 کسانو دویم قول امام مقاتل رحمہ اللہ ذکر کئی چی یو لاک کسانو خسرب پدی کی تابدار کسان دامیر خبری منلو والا اگا 313 دا بدر والا پر مقدار باندی سنگا چی جنگ بدر کی صحابہ کرام 313 نو دا طالوت سرد اخپل لخکر راوتلو او اغی دا غیر مخلصانو نا مخلصان اغا بیلول اغی جدا کولو دا پارا یو امتحان اغستو چې الله تعالی پتا سو امتحان کوي الله تعالی پتا سو باندې امتحان کوي ګوري چې کوي چې څوک مخلصان دي او څوک غیر مخلصان دي بدل تزکوي ان الله مبتلیکم بنهر الله تعالی پتا سو باندې امتحان کوي په نهر سره نهر تاسو د پاره او باسی و پاغی بانی تاسو لا امتحان کئی او بدی آیت کریمه کی دا طالوت باچا سیاست ذکر کئی پا بارا دا صفائی دا پوجیانو کی چی کمزوری دنیا پرس او دا میر ناپرمان دا بہادران و نیکان و نجدا شی دا فرادی چی قتال کی کامیابی حاصل شی هر کلا چی دی دا قتال دا انتظام دا پارا باچا طلب کرده و نورست د انتخاب او د تصدیق د غنا پراتلو د تابوت سره واستیاره د قتال شروع شو نو چې کله دی راووتلو نو اغا ان الله مبتلیکم بنهر قال ان الله مبتلیکم بنهر قال فاعل طالوت دی او دا قول الله تعالی د طرفنا وحیدا لیکن طالوت د شمیر علیہ السلام وحی نقل کړی دا طالوت د شمیر علیہ السلام وحی نقل کړی دا زګه د بادشاہ کار دای چې پر عیت کې د الله تعالی د وحی نفاذ کړي نو مبتلیکم بنهر الله تعالی امتحان کړي ابتلا کړي پتا سو باندې فیاونه هر سرا دو پای دی دی اوله دا چې تمیز راشي په مین د موتی او د عاصی کې کمزوری او د بهادر کې دوی په پیدا دادا چې دی عادت شي په سخت باندې سوال بولګي تند راضی خو دی وب برداشت کوي نو دا دغه نهرو چې دا اردن او د فلسطین په منځ کې پدې کې بيږي نو دی باندې دغه امتحان وشو دغه امتحان په وشو ول تاسو بر دین او بنس کوي ان الله مبتلیکم بنهر الامتحان کو ان کې دې پتا سی باندې په ونه هر سرا فمن شرب من هو چا چې وسکلې د دین افلیس مننی نو هغه نه دې زمون د مرګرونا هغه به زما د مرګرونا نه یعنی نه بس کیو به بنس کیم د شربنا رستا چې من راشي نو دلالت کوي په کور باندې پړ مخی د نهر نو بوس کلو ته وای یعنی په بوب نور پر وزیم وبا نس کی و من لم يطعمه او چا چی و نس کلی د دغه نا پین نو منی پس یقینند غ زما د ملګرو نه دی الا من اغترفم مگر هغه سوک چی راواخلی یو موٹے غرفتن یو موٹے بیدیهی فلاس پل سرام یعنی گرمی زیاد اشوا ول امیر امر کڑے ہو چی بایی او بابا نس کئی کل گرمی زیاد اشوا او دیو برداشت نو نکی دا امیر ور تا امر وکو چی یو یو موٹے او براواق لئی بس یو چون بوس کئی دیری نو زکا چی اسی نچی خیٹی پی واوڑی او بیا جیحاد نشی کولے نو پا شریبو منهو نو طولو اسکلی دا دغینام الا قلیلم منهو مگر لگو دا دینام چاگتین سو تیر مخلصان کسانو نو چاچا چو بڑیری اسکلی نو اغا بی افریوتل اغا دتلو نوم فلما جاوزهو نو حر کلچی فوری وطل دنی حرنا دا هو والذین آمنوا معه پوری وطل دن حرنا تعلو توا کسان چی من روڑیو معه دا دسرا قالو ندیو لا طاقت لنا اليوم نشت دے طاقت منگلرا ننف مقابلا بجالو تو جنودی دجالو تو دا غدل اخکر سرام پل منگا طاقت نشتے منگا نشت لے وریو بیڈیری کڑی وی خیڑی بی پریوتی بی بیدتو نو دیو قال اللذین یزنون نوویلا کسانو چی یقین کاوم انہم ملاق اللہ یقینان دیو مخامخ کی دن کی دیم یقینا دوی مخامخ کیدون کی دی د الله سره کم من فیات قلیلت ډیر کرتی اگر دل لگا غلبت فیات کثیرت غالب شوی دا فدل دیر باندی بإذن الله فحکم د الله سره والله مع الصابرین الله تعالی خاص ملګری دی د صبر کوونکو سره صبر نه کار اخلا الله بستا مرګری مسله بیانوا تکلیفونه برداشت کوا سختی تیروا پدې باندې صبر کوا الله بستا مرګری ولما برزو لجالوتا هر کلا چې میدان کې ودرې دل دی لی جالوت و جنودی جالوت و داغلخ کرتا قالو نوحل دی ربنا ایزم غربا افرغ علینا راتوی کا فمون باندی صبرن صبر لرا و ثبت اقدامنا او مضبوط کا قدم نزمونگا و انصرنا علی القوم الكافرین امداد وکا زمونگا فقوم کافر باندی نو دلتا ذکر کئی چی ربنا اے زمونگا ربا دا دعا دا دا مجاہدینو دا تالوت او دا غد مرگرو مجاہدینو اے ربنا افرغ علینا اے زمونگا ربا رتوی کا فمونگ باندی افرغ علینا دا لفظ ربنا دا لفظ د زیادت تضرع د فاره د عجزې د فاره د او اصلاح د خپل احوال د فاره طلب دی د الله تعالی نه افرغ علینا صبرا افراغ د لوهینا دوبو راتو یول دی تر دې پوری چې لوه خالی شي او لفظ اعلی اشاره د استعلاء د صبر تام نو افراغ دلالت کئی پا ډیروالی باندی او علا دلالت کئی پا غلباوی خاطی دا صبر باندی سا افرغ علینا صبرن او دا صبرن دا نکیرا دلالت کئی پا عظمت دا غی باندی و ثبت اقدامنا دا خفو تثبت او دا زلونو پوخوالی نا پیدا کی یو آغا صبر دی د صبر د زړه سبب دی د فارا د کلکوالی د خو او مراد د دینا بچ کې دلی د تیختی کولو نه د میدان جنگ نه ون سرنا علی القوم الکافرین او زمونږه مدد وکا په قوم کافر باندې ون سرنا علی القوم الکافرین زمونږ مدد وکا په قوم کافر باندې دا دا مجاہدینو دعا والا ورلا دعا قبول اکرام نو تم دعا والا وی ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت قدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین دشمن در تا ولاړی آغا دشمن پا مقابله کی دا دعا ویا اللہ بتا تا صبر نصیب کی اللہ بتا کامیابی بیا اتوالوت بالجنود هر کلا چه جدا شو تالوت علیه صلات و سلام اولاق کری داغو قالانو فرمائل تالوت ان اللہ مبتلیکم بنهر بشک اللہ تعالی امتحان کئی پتاسو باندی پیو نهر سرا فمن شریب من ہو چا جوز کری دا دینا فلیس مننا نو غبا زم مرگر نئی ومن لم یطعمو چا جو نسکلی توام زوخ سکلو توی چاچی ورس کلی فا انہو منی نو دابا زمون مرگرئی الا من اغترفا خوچ کل گرمی زیادہ شوا مگر حقا چاچی واغسترا غرپتن یو لفی لرا بیدی پقبل لاس ماندی فشربو منہو نوس کلی دا دیونا الا قلیل منہم مگر لوگو کسانو دا دیونا فلما جاوزہو ہر کلاچی تیر شو دیو ہوا دا لوت تالوت والذین ما آمنوا ما هو کسان چی مانے راوڑے ہو دا دسرا قارون ہوئے ردیو لا طاقت لنا اليوم نشترے طاقت نشترے نتوان اوس زمون دفارا اليوم اوس بجالوت و جنودی دجالوت و دا غدا لخکر سرا قال الذين نورا كسانو يظنون يقين ساتن كيو انهم ملاقوا الله اغدا چ دیو با مخامخ کی دن کی د الله سرا کم من فیت قلیلت ندیر کرتا یو دلا لگا غلبت فیتا کسیرتا غالبی گی زوروری گی پا غدل دیر باندی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ واللہم الصابرین اللہ دا صبر والا سرده ولما برزو هر کلا چی راوتا لجالوت و جنودی جالوت و دا غلخ کرتا قالوا نوئلا دیو ربنا اے زمگربا افرغ علینا راتوی کا پامن باندی صبرن صبر و ثبت اقدامنا او مضبوط کی زمگ قدمنا و انصرنا علی القوم الكافرین امداد وکی زمگا فقوم کافر باندی بیا فلما فصل هر کلا چی جدا شو طالوتو طالوت علیه صلات و سلام یعنی دخپل کلینا راووتو بل جنودی دخپل لکر سرا قالا نوی فرمائل ان اللہ مبتلیکم یقینن اللہ تعالی امتحان کون کے دے پتاسو باندی بنہر پیونہر باندی فمن شربانو چاچی وسکلی منہو ددنا فلیس منی نوغبا زمون مرگرے نئی وَمَلَّ مِيَطْعَمُهُ چَاچِي وَنَسْكَلِي دَدِينَا فَإِنَّهُ مِنِّي نُعَبَ زَمُنَئِ إِلَّا مَنِ اُتَرَفَا مَگر هَغَ سُوْخِ يَغَا وُچَتَكِ وَاهْلِ غُرُفَةً يُلَفِ لَرَا بِيَدِهِ بَقْفَلَّا سَرَا فَشَرِبُونُ وَسْكَلِي دِيُو مِنْهُ دَدِينَا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مَگر لوگ ددیونا فلما هر کلا جاوزه جکل دیو تیر شو ددی زینا هو دا طالوت والذین آمنوا ما هو آفسان چیمان روڑے دد سرو قالو نوی ندیو لا طاقت لنا اليوم نشت دی طاقت زمون دا پارا وسو بجالوت و جنوده دا جالوت و دا غد لخ کرو سرا قال الذين نولا كسانو يظنون يقين ساتن كيو انهم ملاق الله في ديو محامف كي دون كي دي دالا سرا كم من فئت دير كرتا يودلا قليلت شغبلقوي غلبت فئتا كثيرا اغب غالبي كي پغدلا دير باندي بإذن الله فحكم دالا سرا والله مع الصابرين الله ده صبر والا سر ده ولما برزو هر کلا چه راوتا لجالوت و جنودی جالوت و دا غلق کرتا قالون ہوئے ندیو ربنا ایزم غربا فرغ علینا راتوی کی پمون باندی صبران صبر و ثبت اقدامنا مضبوط کی دم قدمنا و انصرنا و زم امداد وکی علی القوم الكافرین فقوم کافر باندی